الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. خير وشكرا لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. دا سورة الإسراء دے فنزل لسم سپارا دا آیت نمبر 86 ستا و تمانون چی ورتوئی شپگ آتی آیم. فرون دا روح بحث وشو نبی علیہ السلام نا یهودیانو تپوس کرو یا دا مکی مشرکانو تپوس کرو فا ایماد دا یهودیانو باندی. یهودیانو جواب لے گلو فیلتاسو دا دی نبی نا جزان تا نبی وی دا دن دا تپوس وگئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورت جواب ورکو چې من امر ربی قل الروح من امر ربی روح دا حکم درب زما دے. یعنی امام جساس معنی کوي من الامر الذي يعلمه ربی تا دا حکمونو نه دے چې صرف زما رب ته پتا دا. قاضی ابو سعود هغه معنا کوي و من الاسرار الخفیه د الله درازونو نه دی. عام مبصرین معنا کوي و روح جسم لطیف صار فی البدن کسریان النار فی الجمره. روح یو داسې چیز دی باریک دے باریک پدے بدن کی خورشوے دے دا سی دے لکا پس کروٹا کی جی اغا شغل خوری گی دا بدن نا روح لارا سی وچ لرگی پاتی شو مڑے چاڑم بولے اغا توفتی اسی آڑا ورالا واسی دے اوڑانگی پا روح سر دا انسان دا برابر دے. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام وفات شو دا ورته پتہ نو چې روح سی شه دے. ولئن شئنا کذا مونږه خوغشی لنذهبن بالذی نو خاما خا بوبزو مونگام خاما خا بوتلل بکڑی وی مونگا باللذی فا قرآن سرا اوحینا الیکا چی مونگی وحی کڑی دا تاتام ثم لا تجد لکا بیا بنوی مندلے تا دخفل زان دفارا بی علینا وکیلا فدی صرف مونگ باندی سوک ذمہ دار اللہ رحمتا من ربک مگر دا رحمت دے دا طرفا دا ربستانام یعنی کدا قرآن کریم نوے نتاب بل سوک ذمہ دار بیا نوے مندلے ثم لا تجد لك به بیا بنو مندلے تا فلزان دفارا پمونگ باندی سوک ذمہ دار مطلب دا دے چی کدا قرآن کریم مونگا واپس کو نستا طاقت بیا نشت دے چی دا بیرتا واپس راولی ماو تا تخی اللہ انعام را کرے دے فنعمتنو کی بہترین انعام قرآن کریم دے اسینا چی دا زماستان لارشی بیا بطاقت نلرو چی دا بیر تراولو ورے عظیم نعمت دے دا دی قدر وکا دا دی عدب وکا دا بیسی شے دے چی دا یاد کا بلتے وخایا پا دی عمل وکا اللہ رحمتا من ربک لیکن رحمت در ربستا دے فتابان لی اِلَّا فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا بے شک فضل دلہ فتابان لی دے دیر لی اغا فضل شجے دے چاگا قرآن کریم فتابان لی دلہ رحمت دیم قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ وَرَتَوَا يَا كَرَ جَمَ شَيْءِ إِنسَانًا أَوْ فِرْيَانًا عَلَى فَدِ خَبَرَ بَانْلِ اَيَّاتُ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ چِرَوْلِ پَشَانْدَ دِي قُرْآن بَانْلِ لَا يَاتُونَ بِمِثْلِ نُنَشَيْ رَوْلِ فَشَانْدَ دِي بَانْلِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا او کشی تاسو بازی دا دینا کئی تاسو بازی دا بازو دا فار امداد یعن امدادم دا یو بلکوئی خو قرآن بدا دی غند فیش نگئیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فَتَغِ سَرَامُنْغَ بَار بَار بَيَنْ كَرَدِ لِلنَّاسِ فَدَغْ دَفَارَ دَخَلْكُ فِي هَذَا الْقُرْآنِ فَدِي قُرْآنِ عَزِيمْكِ مِنْ كُلِّ مَسَلٍ دَ هَرْ يَوْ مِسَالْنَا دَ هَرْ يَوْ بَيَانْنَا فَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا نو انکار کئی اکثر دا خلقنا مگر انکار نکئی دنا شکرینا الا کفورا مگر انکار نکئی دا کفرنا ہر سلا دا ہر سن انکار کئی چاگا دا قرآن کریم احکامات دی دا نبی طریقہ دا داغین انکار کئی خود کفر نا انکار نا کئی دا ناشکری نا دے انکار نا کئی وقالو لن نؤمن لکم وقالو لن نؤمن لکم والزجر ورکی فطلب دا معجزات وبان لی دغا مشرکان وئی لن نؤمن لك چرمنگ ایمان نرولو فتابان لی حتا تفجر لنا من الارض ینبوعا تردی فوری چی تروانی کی زمون دفارا پزمک کی چینی پشان دفواری ونتی چینی راولا هلکا مکم و کرامکی چنی سکی اغی و چندا چاگا بہترین چندا چاگا زمزم والا دا لاغین ایلا و خنور چنی نشت دے دا کار خود اللہ دے دا نبی کار خدا ندے خدا مشرکان وی چتا مغلا چنی دا فوارو غن تیرا ولا او تکون لکم یا قدغم نشین یا شید استاد فار جنت یو باغ من نخیل دکجر نام وعین بالعود انگرنا انگر دکور نام دا اغم ودا چی دیتا سید الاسمار وی دمی و سردار می ودام دا انگر یو باغ دیشی تالا فتو فجر الانهارا او روان کا نهر خلالها فمیند دی کی فمیند دی باغ کی تفجیرا فروان ولو سرام باغ دی ویزان لا استاد فار دی او باغ شی تزمونگا مشری پیغمبری دعوه که او باغ کی دی کجوری انگور ولاری و فمیند کی دی بکی نهرم تلی او تسخط السماء كما زعمتم یا روا چوا د بر د اسمان نا راتوی کا د اسمان نا راولا د اسمان نام كما زعمت علينا لك سنگ جستا گمان دے فمون باندیم یعنی سا مطلب لکت چوی زبر خطل اما دمیراج واقعی تا اشارہ دام ستا پا گمان باندی علینا فمونگ باندی کس فن یو ٹکڑ دا زاب یعنی برالال شا و خیجا او دا اسمان نا فمونگ باندی عذاب رو رو عذاب رو لگام دمر خبیزان او دمر رزیلان دی دا خبری لاسکی دا وی وی او تأتی باللہ یا راولا اللہ منتم خام اختوی چی ما تا وی راولی جبریل امین پزر یا بانلی ما تقفل رب وی کئی نوی دغا اللہ منتم خام اخرا ولا منتی ودروام اللہ دیر میرا بان ذات تے کنه دومره بی ادبی دومره خطرناکی خبری کری اللہ بیام صبر کئی والملائکت قبیلا او یا ملائک منت مخامخرا ولو دروام او یکون لک بیت من زخرف یا دشستا دفار کور دسر و زرونام او ترقا فی السماء یا وخی جابر اسمان تام ولن نؤمن لرقی کا منگ یقین نکا استا پختل بانلی حتی تردی فری تنزل علینا چی تراولی فمونگ بانلی راوڑی فمونگ بانلی کتابا یو کتاب نقرؤوه چی مونگ والولو غیل رام مطلب دادی چی مونگ تا تگورو او تا پا بر بانلی روانی بر وخی جی او یا بیر تار روانی او پلاس کی دی کتاب را غستی سورة مدثر آیت نمبر 52 کی هم دا ویلیو بل یریدو کل امرئ منهم ای یؤتا صحفا منشرا هر یو سړی لدی ځان له ځان له کتاب راشي لکه څنګه ته وی چې مال راغلی دی سورة انعام آیت نمبر 124 کی هم مونږ ذکر کړیو آلتی عمر و اذا جاءتهم آیت قالوا نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما اوتی رسول الله دا اللہ رسول دا چوئے کما کتاب را غلے دے دا دی منتم راوڑے شی قل ورتو آیا سبحان ربی سبحان اللہ اللہ فاک دے دا تاسو جیسا خبری کوئی سبحان اللہ فاک دے رب زمان هل كنت نيمز إلا بشر الرسول مگر بندا رسول يمام تاسو دې دا کومه خبري کوي دا خود الله مې ربان کارونه دي زغو بنده ما زغو سم نشم کوله قاضي ابو سعود هغه معنا کوي سبحان ربي دا ټول ور سره ولا غوا او بروان ول باغ جوړ ول فاریق بیا کجور فیدا کول انګور فیدا کول پامیس کې نه روان ول بر اسمان ته ختل دا خود بنده کار نه دی دا کار خود رحمان دی زما کار صرف بیان دی زب تاسو ته وای ما زبنده امام هل كنت الا بشر رسولا هل كنت دا مبتدا دا الا بشرا دا ورل خبر دے رسول دا صفت تے نیم زو مگر بشر رسول اما یعنی نیم زو مگر ذات می بشر دے تاسو ترس والکومام الا بشر رسولا زتاسو تار سالت رسوما انکار تاسو زما د نبوت نه انکار کوي خو زه رسول یما او بشر یما تاسو د دین انکار کوي چې رسالت د بشریت هغه تاسو نه منئ چې دا څنګه رسول دی او بشر دی ایمان زکه نه راوړئ چې دا رسالت او بشریت په خپل منځ کې تضاد ګڼئ زکه تاسو ایمان نه راوړئ قومنگا وایو چې هم بشر دی هم رسول دی په بشر هم رسول دی او دا داسې بشر دی چې بشر دی په بشرانو کې رسول دی فرسولانو کې محمد لا کل بشر بل هو یاقوت فی الحجر هغه بند دی خدا سي عام زما واست غند بند نه دی اگر رسول لے خوب رسولانو کی رسول لے قاضی ابو سعود دے آیات لان دے لکی صفحہ نمبر 158 کی حل کنت اللہ بشر رسولا اے ملکن حتی یتصور منی الرقاب السما زخو پرشتن ایمان چی برا زما و بیر تخکتر آزما و برا زما و خکتر آزما زر رسول یما معمور یما مامورا من قبل ربی زخپل در رب تبلیغ تاسو ترسو ما زد تبلیغی ما زد اللہ کلام تاسو ترسو ما اللہ ما تسوحی را کری دا غد تاسو ترسو ما دا نیما چیزا ببرخی جمع و کتب کزی جمع و تاسو بمونت گو رئی نا نا دا نیما بستے بیا ولئن شئنا کچری دا مونگا خواقوی لنا زہبان لا خاما خبوت للی بموی باللزی قرآن لرا اوحینا الیکا چی مونگا وحی کرید تاتم ثم لا تجد لک بی علینا وکیلا بیا بنوی مندلی تا دخفل زان لفارا فدی قرآن سرا فامنگ بان لی سوک زی مدار الا رحمتا من ربک مگر رحمت درب درب نستان دے ان فضلہو بشک فضل داللہ کانا علیک کبیرا پتا بان لی دے دیر لیم قل لین جتمات الانسو تا پتا سو بان لیم داللہ دیر لی فضل لے چی دمر خلقو کیے تاسو قرآن ترا وستلیئی امیر سے خپل کاروبار پریخے دے راغلے دے دا اللہ لوی فضل دے پا دا باندے گنا دا دا سیزن دے تاسو ستڑی راغلے دے دا اللہ دا باندے دیر لوی فضل و کرم دے چک فل قرآن تے کینا ولی ای قل لین جتمعت الانس والجن ورتو آیا کر جمشی انسانان و فریان علا ایاتو پدے قبر باندے چرا ولی بی مثل آدال قرآن راوڑی پشاند دی قرآن باندی لیا تونا بی مثلی نشی راوڑی پشاند دی باندی ولو کان بعضهم لبعض زهیرا اگر کشی بادی دینا دا بعض دفار امدادیان ولقد صرفنا فتغیت سرمونگ بار بار بیانو للناس دفار دا خلقو فی آدال قرآن فدی قرآن کی من کل مسل دا هر قسم بیاننا دا هر قسم مثالنا فباکسر اللہ سی اللہ کفورا انکار کئی اکثر دا خلقنا مگر دنا شکرین انکار نکئی وقالو لن نؤمن لکا ویدی وحر کس منگ ایمان نرولو پتا باندی حتی تفجور لنا من الارد تردی چی روانی زمون دا فارد از مکن ایمبو آچینی او تکون لک جنت من نخیل او یاشستا دا فار باغ دا کجرنا وعینا بل او دانگرنا فتفجر الانهار خلالها او روان کے نهر پمیند دی کی تفجیرا فروان ولسرا او تسقط السما او یا رواچ دا اسمالنا کما زعمت علینا لکا سنگ چتا گمان کے پم بان لے برا بغتل و سرام کسا فن و ٹکڑ دا عذاب و تاتی باللہ یا راولی اللہ تعالی مقامق والملائکت قبیل او ملائک مقامق او یکون لکا بیت من زخرف ایا شستا دا فرکور دا سروزرو او ترقا فی السمائی او یا توخی جی برا اسمان تا ولن نؤمن لرقی کم یقین نکو استا پخت تلوبان لی حتی تردی فوری تو نزل علینا چراوی بانبان لی کتابا لقرعو کتاب چی منگی والولو چی منگ در تگورو قل ورطوی سبحان ربی فاید رب زمان هل کنتو زقن یما الا بشر الرسول مگر بنده او رسول شئنا او کچرتا بخیر زمین جمعیت حبنا نقام آخر بودا لگویا منگا